Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή. Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή. Όνειρο ζωμί με ξυπνάτε. Είναι ένα όνειρο πολλών γενεών, είναι ένα όνειρο πολλών Ελλήνων να πάνε φυλακή. Δεν θα ασχοληθούμε με το ποιος θα τους κλείσει, ένα μπράβο θα πούμε και να πάνε κάποιοι φυλακοί. Αλλά μην μείνουμε σε αυτά, μέρα που είναι σήμερα. Ξεκινήσαμε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για να έχουμε κάτι κυβερνητικό, αλλά η είδηση είναι στην άλλη πλευρά, βέβαια και η άλλη πλευρά κυβερνητική είναι. Έχουν μπερδευτεί λίγο τα πράγματα. Ο Άδωνης πήγε στη Νέα Δημοκρατία, το μάθατε, και ο Βορύδης. Απλά ο Βορύδης δεν μιλούσε. Ο Άδωνης μιλούσε. Λοιπόν, για να τελειώσει το παραμύθι, ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη, συγχωνέψτε το. Κανένας. Ευτυχώς που το πήραμε η είδηση, που μας το είπε κιόλας κάποτε, παλιά. Όχι πολύ, το είχε υπογράψει, όπως ακούσατε, στην ελληνική πολιτική ζωή είσαι, στην πολιτική ζωή γενικότερα είσαι, οπότε πρέπει κάποιος να του πει, έμαθε βέβαια το μάθημα τώρα, ότι δεν πρέπει να λες μεγάλη κουβέντα. Όταν μάλιστα είσαι σε μια τέτοια πολιτική ζωή και εσύ πρωταγωνιστής αυτής της πολιτικής ζωής, πολύ ρευστός εσύ, πολύ ρευστή η πολιτική ζωή και πολύ παράξενα τα σχήματα και οι πολυκατοικίες και όλα τα υπόλοιπα και εύκολες οι μεταβάσεις και οι μεταβιβάσεις, δεν πρέπει να λες μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν είναι και αυτό της παρούσης. Προχτές, αυτό που ακούσαμε το έχει πει παλιότερα, προχτές, μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Τα έχετε βρει με άλλο κόμμα και γι' αυτό αλλάξατε όχι, θέση. Όχι, δεν τα έχω. Μπορεί να είναι προσβλητικό το ερώτημα. Είναι πολύ προσβλητικό. Για τα έχετε βρει με άλλο κόμμα. Σας έχει γίνει πρόταση. Όχι. Όχι. Όχι. Τα έχετε βρει με άλλο κόμμα. Σας έχει γίνει πρόταση. Όχι. Όχι, όχι. Κομπιάζει βέβαια λίγο. Δεν μπορεί να το πολυκρύψει, αλλά το έκρυψε τελικά όταν τον ρώτησε ο Γιώργος Παπαδάκης. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Παρακολουθούμε το τι γίνεται, τις αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Χάσαμε και το Γερουλάνο, μεγάλη απώλεια. Χάσαμε και τα αντικείμενα, τα 60 τόσα στο Μουσείο της Ολυμπίας. Αυτό όντως είναι μεγάλη απώλεια. Αλλά η χώρα είναι σε άλλους ρυθμούς, γιατί εξελίσσεται και η διαδικασία διαδοχής στο όλον και πολύ μεγάλο πια Πασόκ. Δυστυχώς, η παλιά αγαπημένη μου έκφραση για το ενιαίο και όλον Πασόκ ηχεί παράδοξα τώρα. Γιατί το Πασόκ έχει ακροτηριαστεί, το έχω πει πολλές φορές, και συναισθηματικά και πολιτικά και εκλογικά, και πρέπει να το ανασυστήσουμε. Βέβαια. Το Πασόκ είναι ιστορικά καταδικασμένο. Βεβαίως και είμαστε λοιπόν. Το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα, Ευάγγελος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, με πολύ μεγάλη επιτυχία και στην προηγούμενη και σε αυτή, με πολλές μεγάλες επιτυχίες και ο αντιπρόεδρος και η ίδια η κυβέρνηση, κυρίως σε πολύ συγκεκριμένους τομείς. Συντάξεις, επικουρικά, μισθούς, φόρους και άλλους φόρους, τέλη, παράνομα τα μισά από αυτά. Τα άλλα μισά ανήθικα, δεν έχει καμία σημασία. Προχωράει κανονικά, ένας και μόνος στόχος, να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Θα κάνει τα πάντα για να μείνει στο χάρτη της Ευρώπης. Οι Έλληνες δεν ξέρουμε που θα είναι, γιατί στους χάρτες άνθρωποι δεν χωράνε. Χώρες όντως χωράνε, ζωγραφιστές στο χάρτη. Αυτό σίγουρα θα το καταφέρουν και τα υπόλοιπα δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς. Παρά μόνο ότι μπορεί να φορτωθούν πάρα πολλά πράγματα τώρα που έχει έρθει, εκεί που έχει έρθει το πολιτικό σκηνικό το λεγόμενο, η κατάσταση, και μπορούν να φορτωθούν τα πάντα αρκεί να διασωθούν, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου. Είμαι έτοιμη να πάρω και τις ευθύνες και το βάρος όλων των χρόνων του πολιτικού συστήματος από τη μεταπολίτευση και μετά, να φύγουμε, αλλά όχι να ρίξουμε την ασπίδα. Μπράβο! Είμαι έτοιμη να φύγουμε. Να φύγετε, να πάτε αλλού! είμαι έτοιμη να φύγουμε. Ευτυχώς! Ευτυχώς! Άλλη μια θαραλέα στο πολιτικό στερέωμα και το καλλιτεχνικό Άννα Διαμαντοπούλου που είναι έτοιμη να φορτώσει, να φύγει, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί, αλλά όχι να ρίξει την ασπίδα, που σημαίνει θα μείνω γιατί δεν μπορώ να φύγω, γι' αυτό έχω γεννηθεί σε αυτή τη ζωή, για να υπηρετώ τους Έλληνες, να προσφέρω στους Έλληνες και κάθε φορά να τα λέω έτσι, να τα λέω αλλιώς, ώστε να επιβιώνω σε αυτό το πολιτικό σκηνικό ανεξαρτήτως στόχων, αξιών, ιδεών, ιδεολογίας ή οτιδήποτε άλλο. Η Ελένη, μήνυμα, νοσοκομεία δίχως φάρμακα, μουσεία δίχως αρχαία, σχολεία δίχως βιβλία, τσέπες χωρίς λεφτά, εργάτες χωρίς δουλειά, ζωή χωρίς επιβίωση, χωρίς αναισθητικό να τους έρθει, αλλά πότε, ερωτηματικό. Ερωτηματικό από την Ελένη, σιγουριά από τον Άδωνη. Μπορεί λοιπόν ο αρχηγός αξιωματικών του πολιτεύσεως να μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων και να χρησιμοποιεί εκφράσεις των καραγωγέων, των αθλείων, ξέρω εγώ, υποκειμένων. Και αυτό να φέρνει στη Βουλή των Ελλήνων ο αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, η εικόνα που έβγαλε ο αρχηγός Νέας Δημοκρατίας χθες μπορεί να ικανοποιήσει τους φανατικούς του, αλλά είμαι βέβαιος ότι υπήρξαν Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια στη ζωή μου, στον μέσο ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που αντιλαμβάνεται τους κανόνες αστικής ευγένειας, που αντιλαμβάνεται τους κανόνες καλής συμπεριφοράς αρχηγού προς αρχηγό και που αντιλαμβάνεται ότι ο άνθρωπος αυτός βάζει τον ψηφιότητα για να είναι αύριο ο πρωθυπουργός μας, βγήκε πάρα πολύ χαμένος. Όλα αυτά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης με φιλικούς χαρακτηρισμούς, με καλή διάθεση για τον νέο του πρόεδρο, τον Αντώνη Σαμαρά. Εμείς είμαστε υπέρ αυτής της μεταγραφής, της μετάβασης, πείτε το όπως θέλετε, γιατί πήγε ο Άδωνης στη Συγκρού, δεν πήγε η Συγκρού στον Άδωνη, γιατί τον θέλουμε στο καλλιτεχνικό και πολιτικό στερέωμα. Τώρα βέβαια για ένα μήνα θα χάσει και τα βιβλία προφανώς, θα τον πετάξει ο άλλος έξω και από το τηλεάστη ή δεν ξέρουμε τι deal έχει γίνει εκεί, επειδή θα μας λείψει. Υπάρχουν βέβαια εκπομπές που θα τον φιλοξενήσουν, αλίμονο, και καλά θα κάνουν. Επειδή θα μας λείψει, ζητάμε από τους φίλους νεοδημοκράτες να τον ψηφίσουν στη Β' Αθήνας, μάλλον θα είναι, ώστε να συνεχίσει αυτή η λαμπρή πορεία σωτηρίας του έθνους και από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άλλωστε, ο Άδωνης δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν, έχει δώσει όρκο. Ως χριστιανός ορθόδοξος και ιός ημετέρας Εκκλησίας, ορκίζομαι στο όνομα του παντοδυνάμου μας Θεού, ο Αντώνης Σαμαρά, εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Αγίας Τριάδος, να μείνω πιστός στην θρησκεία μου και στην πατρίδα μου. Ορκίζομαι να ενωθώ με όλους τους αδελφούς μου χριστιανούς για την ελευθερία της πατρίδος μας. Ορκίζομαι να χύσω και αυτήν την υστέρα αρανίδα του αίματός μου υπέρ της θρησκείας και της πατρίδος μου. Είμαστε Έλληνες, μπορούμε. Είμαστε Έλληνες. Και εκεί πνίγηκε. Στο είμαστε Έλληνες. Η Νέα Δημοκρατία έχει δύο νέα αποκτήματα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Υπήρχε στο λαϊκό ορθόδοξο συνδυασμό και συναγερμό. Έμεινε βέβαια ο Πλεύρης πίσω, βγήκε πριν. Στο Χατζηνικολάου είπε: όχι, δεν φεύγω. Περιμένω και παραμένω και περιμένω. Κάπως έτσι το είπε. Με τον Απόδη στον τάφο. Περιμένει και αυτός να δει τι θα γίνει. Πολύ ευχάριστο αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ ευχάριστο για το ένα από τα δύο ευρωπαϊκά κόμματα που ενισχύει το ευρωπαϊκό χαρακτήρα και ο δημοκρατικό χαρακτήρα του μεγάλου αυτού κόμματος. Να τον χαίρεστε όλοι εσείς. Στο άλλο στρατόπεδο έχουμε απώλεια, πολύ μεγάλη απώλεια. Παραιτήθηκε ο Παύλος Γερουλάνος. Αχλάν, ουασλάν, ουαμάρχαμπα. Ένα Ιουνάν, μπας ζώστη Αραμπίγια. Ένα. Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον. Οι συνθήκες δεν είναι εύκολες και απαιτούν θυσίες και δύσκολες αποφάσεις. Όμως, αν κανείς αφουγκραστεί, θα ακούσει ότι κάτι αλλάζει. Ευτυχώς! Ευτυχώς! Ο οποίος Γερουλάνος είχε αφουγκραστεί και είχε συνειδητοποιήσει και μας το είπε κιόλας ότι κάτι άλλαζε. Εννοεί στην ελληνική κοινωνία, όσο ήταν κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτή η δήλωση είναι από τότε. Έβλεπε τα καλά να έρχονται. Ο Παύλος Γερουλάνος, ως πιστός γεωργακικός, παπανδρεϊκός, δεν ξέρουμε τώρα και αυτού η μοίρα τι θα γίνει. Δεν προλαβαίνουμε τους χαμένους, δεν προλαβαίνουμε τις αλλαγές. Τι έχει γίνει στον τόπο, το πολιτικό σύστημα ήταν μια σταθερά σε αυτό το μέρος, σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης. Και τώρα βλέπουμε να κλονίζεται. Μας προβληματίζει πάρα πολύ και μας χαροποιεί ακόμη περισσότερο. Και ας μην μπορούμε να το διαχειριστούμε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Υπάρχουν οι άξιοι δημοσιογράφοι που μπορούν να το διαχειριστούν όλοι μαζί. Έλλη, θα γυρίσει από εδώ. Είναι για όλους μας όλα αυτά πολύ καινούργια. Ένα. Και εγώ ξέρετε πώς σας παρακολουθώ και σας θαυμάζω. Έλα τώρα. Τι στοίχημα βάζεις. Θες να πούμε το στοίχημα τώρα. Βέβαια, θα το πεις στον αέρα. Ωραία, πάμε ένα ταξίδι παρέα, βρε Γιάννη. Ένα. Παιδιά, επειδή με διέφω και εγώ στο στοίχημα. Οι τρεις μας. Θα πρέπει να μου πείτε σε τι ακριβώς θα υποφεληθώ και εγώ. Ηρεμήστε λιγάκι. Εγώ κοιτάξτε, ό,τι δεν είναι φυσιολογικό δεν το κάνω. Ένα. Βίβα Γκρέσια, βίβα Τσίλε. Εγώ κοιτάξτε, ό,τι δεν είναι φυσιολογικό δεν το κάνω. Και ο Ψωμιάδης στο τέλος, όλοι μαζί ήταν και ο Γιώργος με τα δικά του συνθήματα για τη Χιλή και για την Ελλάδα, πάντα αλλού. Ο Ψωμιάδης ανακοίνωσε και αυτός κίνηση, το όνομα αυτής, πατρίδα, πατριωτική, δεν θυμάμαι το Δέλτα, αφύπνιση είναι το Α, πατριωτικό δίκτυο νομίζω αφύπνισης, δεν έχει και σημασία, πατρίδα, βρίσκουν λέξεις και κολλάνε με το στανιό, τις πάνε, σπάνε τα γράμματα και φτιάχνουν τίτλους μεγαλόπνοους, πάντα εμπεριέχεται η Ελλάδα, ο Έλληνας και ξέρετε πολύ καλά ότι μόνο εκεί παραμένει και η Ελλάδα και ο Έλληνας. Γιατί σε όλα τα υπόλοιπα πέφτει σε κάτι συναλλαγές και η Ελλάδα και ο Έλληνας. Και ξέρετε πού έχουμε καταλήξει και μπορείτε να φανταστείτε και πού θα καταλήξουμε με όλους αυτούς. Και με αρκετούς ακόμα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Και όσοι έχετε κινητό, θέλετε να στείλετε SMS, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54100. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις γιατί αμέσως μετά ακολουθεί λαός. Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή. Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει. Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει. Ευτυχώς, ευτυχώς. Εκλογές από του χρόνου και βλέπουμε. Είμαι έτοιμη να φύγουμε. Να πάνε στο διάολο! Γάιδαρος. Σας ευχαριστώ. Βλάκας, αδιάδροπος. Σας ευχαριστώ. Ζώων με φορτίο. Σας ευχαριστώ. Είναι οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Καρατζαφέρη για όλα αυτά που συνέβησαν με Άδωνη και Βορύδη. Για τον Άδωνη έκανε τη δήλωση, την ακούσατε. Θα το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Πες και κάτι λέει για μας τους απλήρωτους εργολάβους του δημοσίου που έχουμε παραδώσει, τιμολογήσει και πληρώσει φόρους για λεφτά που ποτέ δεν θα πάρουμε. Ποτέ. Συνεχίζει ο φίλος εδώ που το στέλνει, έχει δίκιο όντως, όποιος έχει κάνει ένα έργο, η λογική, το αυτονόητο παντού στον πλανήτη, ακόμα και σε τριτοκοσμικές χώρες, λέει ότι θα πληρωθείς αυτά που έχεις κάνει. Δεν παίρνουμε τώρα στο πώς έχει αξιολογηθεί, εκτιμηθεί και έχει πάρθει το έργο, άλλα είναι αυτά. Κατά τα άλλα δεν έχει χρεοκοπήσει το ελληνικό δημόσιο, γιατί είμαι σίγουρος τα λεφτά που θα παίρνατε, μπορεί κάποια να τα αξιοποιήσετε όπως εσείς νομίζετε, αλλά τα υπόλοιπα θα ξαναπέφτανε στην αγορά, θα ξαναδούλευε κόσμος. Αυτή τη φάση εδώ που έχουμε έρθει, βεβαίως προέχει πάντα η διαφανής διαχείριση του δημοσίου χρήματος, οι διαφανείς διαδικασίες, τα σωστά έργα για το καλό πάντα των πολλών, αλλά απ' την άλλη προέχει και το να λειτουργήσει όχι μόνο η δημοκρατία, γιατί και αυτό είναι κομμάτι της δημοκρατίας, αλλά και η δικαιοσύνη και η ισονομία και το αυτονόητο και η λογική πάνω απ' όλα. Ρε Αποστόλη. Έλα. Μία ώρα παίρνω τηλέφωνο. Σιγά καλέ, μία ώρα δεν είναι η εκπομπή, παίρνει μία ώρα. Ναι. Ας αφήσουμε αυτές τις υπερβολές πια σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, θα μ' αφήσεις σε παρακαλώ να μιλήσω. Πολύ σύντομα, έχεις 10 δεύτερα. Να πω για... Έχω γίνει πολύ αυστηρός. Να πω για αυτόν τον πλέον μισητό πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει περάσει. Είναι μισητός, καλέ, είναι ήρωας πια, χάρισε το μισθό του. Άσε με ρε Αποστόλη. Θα σωθούν εργαζόμενοι, θα σωθούν άνεργοι από εκεί το μισθό. Αγάπη μου γλυκιά, σε παρακαλώ. Ότι το πρόβλημα στον παππούλια ήταν να παραιτηθεί από το μισθό. Η πρόταση έπρεπε να τελειώσει νωρίτερα. Ναι, το πρόβλημα λοιπόν, είναι ότι έπρεπε να παραιτηθεί τελεία. Έχει την εντύπωση αυτός ο άνθρωπος ότι με τη δήλωση που έκανε θα ανοίξει τα χιλιάδες μαγαζιά που κλείσανε ή ότι θα φέρει πίσω αυτούς που αυτοκτονήσανε. Δεν τρέπεται λιγάκι. Τώρα ξύπνησε. Συγγνώμη, τώρα ξύπνησε. Δεν τρέπεται λίγο. Δεν μας ξύγελαν αυτά τα πράγματα. Να πάνε να χάσει, τι να κάνετε. Αποστολή. Έλα. Να ακούσει Κεφαλογιάννη, όχι εσύ, δεν με νοιάζει, που λέει για τις διαδηλώσεις στο κέντρο. Εχθές σε πήρε εσένα προσωπικά, και όποιος δεν το κατάλαβε, δεν θέλει να το καταλάβει, ένας από αυτούς που είπε ο Σαμαράκος ότι όταν βγει, λέει, θα τους κατεβάσει τις κουκούλες και σου είπε, πες του να με ακούσει ότι αν μας κατεβάσει, ποιος θα τον φυλάει. Είναι αυτοί που καίνε το κέντρο, όχι το κουκούλε που κλείνει τα μαγαζιά. Έτσι, για να μαθαίνουν λίγο-λίγο ότι δεν είμαστε ηλίθιοι. Τι ήταν αστυνομικός, ήταν με μπάτσο, μίλαγα. Μάλλον πρέπει να ήταν, ρε φίλε, ξανά. Δεν θέλω να πιστέψω, ρε παιδί μου. Και πάνω που είχα πιστεί ότι δεν είναι προβοκάτορες όλοι αυτοί. Πάνω που είχα πιστεί ότι δεν υπάρχουν παρακρατικοί με συσπορίες, δεν τα ξεκινάνε αυτοί. Ήρθες εσύ τώρα και μου το ανατρέπεις. Σου την έσπασα, ναι. Μου την έσπασες. Άκουσε το, το λέω καθαρά. Θα λάβουν άλλοι. Ναι. Γιατί βρει τον Μπάμπη, ρε μαλάκα. Εγώ. Ο Μπάμπη είναι ωραίο. Το άλλο, το σαπούνι μέσα, φαγώθηκε. Είναι τίμιο δεξιό. Δεν απλώνει το χρέο του, δεν θα σου. Δεν πάνε όλα μαζί όμω, φίλε μου, δεν πάνε όλα μαζί. Δεν μπορεί να είσαι και το ένα και το άλλο. Έλα. Πούσε ρε Πασαμούδε στο Υπουργείο Παιδείας να περνά μια ώρα. Καλύτερα θα παίρναγε αν έπαιρνε εκεί όμω. Καλύτερα θα παίρναγε. Ναι, βέβαια θα σου κόστιζε λίγο πιο ακριβά. Αχ, δεν το άκουσα προηγουμένω. Τι διάλογο, πόσο τη χρεώνει την κλίση στο Υπουργείο Παιδείας, ρε γάμο. Έλεος. Ένα τηλέφωνο έκανα. Ούτε 090. Hot γραμμή να έπαιρνα. Ναι. Είναι πιο φθηνό από το να πάρω τη Διαμαντοπούλου. Σκέψου, η Διαμαντοπούλου χρεώνει περισσότερο από τη hot γραμμή. Τα άκουσα 3.000. 3.000. Ακριβή η Άννα. Αποστολή. Έλα. 3.000 η φάρσα. Καλά πάει. Καλά είναι, έτσι. Θα μπορούσε και πιο ακριβά, συγγνώμη. Δεν μου λες, αν έρθω μάρτυρας και καταθέσω ότι εγώ δεν πίστευσα ότι ήταν αλήθεια όλα αυτά, θα σας αφαιρώσουν, λες, θα κόψουν τίποτα. Α, τι, εσύ δεν παραπλανήθηκες. Κι όμως όχι. Έλα, ρε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Γιατί έτσι. Μα ήταν άκρως παραπλανητική η φάρσα. Κοίταξε. Δηλαδή, πιστεύω ότι μεγάλο κομμάτι των ακροατών μας πίστεψε ότι όντως βρεθήκαν αυτά τα DVD στο σχολείο. Εγώ πάντως μαρτυράω ότι δεν το. Βέβαια, όρκο δεν παίρνω. Μπορεί και να γίνει αυτό, σιγά. Πάντως, έχουν κάνει άλλα κι άλλα. Οι ακροατές μας και ο λαός μας. Νομίζω ότι πρέπει να κάνεις ένα αφιέρωμα σε τόσες φάρσες που έχεις κάνει και να φτάσει ότι μόνο από όλους αυτούς, μόνο αυτή σας έκανε τέτοια ιστορία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, που έλεγε θα σε κάνω, θα σε ράνω, δεν έκανε τίποτα τελικά. Ποιος? Ο Γεράσιμος, ο Γιακουμάτος. Σωστό. Έλεγε θα σου κάνω, θα ράνω τελικά τίποτα. Κοιτάξτε να δεις, εγώ θα την πληρώσω τη φάρσα, θα την πληρώσω την Άννα. Θα την πληρώσω την Άννα για να μην γίνει της Άννας. Αλλά θα μου δώσει απόδειξη να την βάλω στην εφορία. Αυτό είναι το θέμα μου. Οχ, ναι, είναι και αυτό. Δεν κατάλαβα. Έτσι χαράτσι κουτουρού. Αποστολή. Έλα. Είμαι ένας αδαής πολίτης αυτής της χώρας και θέλω να σε θέσω ένα ερώτημα. Εγώ όμως δεν είμαι αδαής, είμαι αδαής. Αδαής. Όχι, δαΐς. Αποστολή μου. Ναι. Έγινε η εξόπληση του δανείου για εκείνο το κολόσπιτο και αυτός ο παππούλης τώρα θέλει να χαρίσει την αποζημίου στην Προεδρική. Ναι. Έχει γίνει η απόκληση του κεφαλαίου που είχε δανείσει και ένα συγχωρεμένο. Καλέ, ναι. Αχ, ρε Αποστόλη, γι' αυτό πήρα να ρωτήσω. Γιατί ήμουν. Επειδή τελειώσει και η τελευταία δόση, υποθέτω, γι' αυτό σταμάτησε. Γι' αυτό τον άφησε. Κάνω μια σκέψη και τώρα είναι να πάει το καθαριστικό για να το πάει στην εφορία. Έχει ξοφληθεί το χρέος που είχε δώσει στον Παπανδρέο όταν έκανε εκείνο το. Ναι, αυτό δεν είπα. Και από τη στιγμή που έχει ξοφληθεί. Άρε, παιδί μου, τώρα το είπαμε. Από τη στιγμή που έχει ξοφληθεί, είπε θέλω το μισθό. Και είπε άντε, γεια, δεν το θέλω, είμαι πατριώτης, δεν είμαι προδότης, αφήστε με ήσυχο. Και άλλα τέτοια χιουμοριστικά. Τον Αποστόλη. Εγώ. Μαγκά. Έλα. Εγώ τη συνείδησή μου την έχω ήσυχη. Αυτοί ξεκινήσανε πρώτοι. Βάρκιζα τέλος. Φτωχή στα όπλα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το να έχεις τη συνείδησή σου καθαρή. Από ό,τι βλέπω από το λαό, θα ακούσουμε και το δεύτερο μέρος σε λίγο. Δεν έχετε μασίσει ή τσιμπήσει από το επικοινωνιακό του κυρίου Παπούλια, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και δεν είναι και ικανή, όχι μόνο Παπούλιας, όλο το πολιτικό αυτό το καθεστωτικό σκηνικό, να σκεφτούν και άλλους τρόπους. Μια ζωή μέσα στην επικοινωνία, με πολύ συγκεκριμένους κανόνες, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Και όταν αρχίσετε κι εσείς να μην τσιμπάτε σε αυτά που κάνουν, παρουσιάζεται κενό, παρουσιάζεται πρόβλημα. Για να διοργανωθείτε, γιατί δεν έχουν άλλα στο πλωστασιό τους και δεν μπορεί να συνεχιστεί μια σοβαρή κοινωνία χωρίς να ρίχνουν πολιτικά πυροτεχνήματα ή από πάνω και χωρίς να τσιμπάνει από κάτω, δεν είναι σωστό. Κάτι τέτοιο μαζεύετε και στα blogs, αγαπητέ κύριε Σαμαρά, σαν και αυτό το βλάκα μου σε αυτό το μήνυμα, που νομίζουν ότι θα κάνουν πολιτική κριτική κατά αυτόν τον τρόπο. Εμείς κάνουμε πολιτική ανάλυση τώρα, Είμαστε κάθε μέρα στη Βουλή. Έχω μόνο μου περισσότερους κοινοβουλευτικούς παρεμβάσεις από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μαζί. Και μου τον ούτου δικαίου όρθι. Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή! Ομορφάντρα μου! Δεν πειράζει! Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει! Ευτυχώς! Ευτυχώς! Χαίρετε. Πού θα γλιστράει? Όχι χαίρετε που σας βρήκαμε. Μήνυμα Κροάτη. Δηλαδή, ρε Θύμιο, έχει δικαίωμα ο Πανίκας Ψωμιάδης να ζητάει ψήφο όντας καταδικασμένος? Απορώ ειλικρινά. Ξέρεις πόσοι, καταρχήν δεν ξέρω αν θα ζητήσει ψήφο, γιατί έχει κάνει κίνηση, δεν είπε κόμμα. Ξέρεις πόσοι καταδικασμένοι υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία? Ίσως να θέλουν μια στέγη που να τους στεγάσει και μόνο για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω, θα φανεί στην πορεία. Και όσο ανιώθω, Πασόκ, τη δεκαετία του 80, Πασόκ. Λέει το Παπανδρεϊκό Πασόκ. Αυτό που το λένε πατριωτικό Πασόκ ορισμένοι. Πασόκ μου. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Πήγε την πολιτική άνοιξη. Κατάλαβε ότι μα απεχώρησε, ακολούθησε το στέλνει Παπαθεμελή. Νέα Δημοκρατία αυτό ο άνθρωπο δεν έχει ψηφίσει ζωή του μία φορά. Αν το ρωτήσατε δεξιό, λέει εγώ αριστερό. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν που είναι από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος θα έρθει να καθορίσει τους κανόνες της συζητήσεως μεταξύ των αρχηγών της από εδώ πλευράς. Και αυτό το ανέχεται ο κύριος Σαμαράς να γίνεται υπονόματί του. Μα κοροϊδευόμαστε. Το ξεκαθαρίζουμε λοιπόν. Με μοιάζει καθόλου ο κύριος Φαίλης Κρανιδιώτης. Συμπαθείς να πιούμε ένα κρασί και να πούμε ένα ανέκδοτο. Μέχρι εκεί είναι. Πολιτική του σκέψη είναι μωρού παιδιού. Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκός οδόχης στον ερεμό. Αν νομίζει ξαφνικά οι βουλευτές λέω θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά. Αν νομίζουν ότι στο φόρο του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλη η Νέα Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαμαράς αρχηγός, προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Για το Φαΐλο Κρανιδιώτη τα λέει όλα αυτά. Άνθρωπος, στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο θα συνεργάζεται από σήμερα, αν δεν έχει συνεργαστεί ήδη, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όχι μόνο κρασί και ανέκδοτα, όπως λέει, και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό που μου στέλνει ο Μάριος. Μπράβο στα ΜΑΤ, μόλις έριξαν χημικά στο Σύνταγμα σε 300 μαθητές που πέταξαν 10 νεράτζια. Απειλήθηκε η δημοκρατία κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει, είμαστε εδώ στο στούντιο. Δεν αποκλείεται γιατί έτσι όπως πάει δεν ρίχνει κάθε μέρα ο Παπουτσής χημικά. Κάθε ώρα γιατί και στη Γερμανική και χτες το Μέγαρο Μουσικής που είχαν πάει φοιτητές να διαμαρτυρηθούν για το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τα χημικά πέφτουν όπως πέφτει η βροχή τον τελευταίο μήνα. Σχεδόν κάθε μέρα ή και 2-3 φορές, 4 τη μέρα. Και το μήνυμα θα με θίξει γιατί μου λέει μπουμπούκο, θα σε κρεμάσουμε. Δεν πα να ξυπνήσει. Να βρει καμιά γκόμα να συνέλθει, λέω εγώ. Γελίε. Αλλά αυτούς όχι μας έπεισε ο Σαμαράς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει τώρα εμείς να συνεννοηθούμε για να ρίχνουμε το Πασόκ από την εξουσία αυτού με αυτούς. Το καταλάβατε. Πόσο λέτε να κρατήσει η υπομονή μας? Πόσο λέτε να κρατήσει η υπομονή μας? Για πόσο καιρό θα κρατήσει? Ήταν και κρυωμένος. Στην κυριολεξία εξαντλήθηκε η υπομονή του και πήγε ο ίδιος μέσα στο Σαμαρά για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αλλιώς την εξουσία από το Πασόκ που δεν υπάρχει και είναι όλοι μαζί εξουσία κτλ. Κτλ. Μην ξαναγυρίσουμε στον ίδιο φεδρό παραλογισμό. Έλα, από Ελβετία σε παίρνω τηλέφωνο. Μου θες βοήθεια? Από Ελβετία. Έχει φάει 3.000 πρόστιμο, διαβάζω. Ναι, κάτι διάβασα. Εντάξει, και εμείς δεν ήταν σωστό αυτό που κάναμε να θέλουμε να παραπλανήσουμε τον κόσμο, να ηχογραφήσουμε την κυρία, τη διευθύντρια της Διαμαντοπούλου, χωρίς να το ξέρει, εν αγνία της. Έπρεπε να της πούμε: γεια σας, ο Βενιέρης είμαι. Παίρνω για φάρσα. Ναι, για φάρσα παίρνω. Σας ηχογραφώ. Εσείς αντιδράστε όπως αντιδρούσατε έτσι κι αλλιώς. Έτσι ακριβώς. Να σου πω, σε ηχογραφώ τώρα για να σε βγάλω για δημόσια συγγνώμη. Κοίτα, επειδή μου το λες, δεν έχω πρόβλημα. Είδες όταν έλεγε η Διαμαντοπούλου ότι θα έχουμε κυρώσεις? Το εννοούσε η Ρουφιάνα. Καλά, ρε Αποστόλη. Να της πέσει το μαλλί, να μην της κάθεται η κουπ. Αυτό της εύχομαι. Κατάρα. Καλά, έχει μπερδέματα, ρε. Δεν θέλω να ξεκατηνιαστώ, αλλά αυτή με εξωθεί. Αποστολή. Έλα. Να σου πω κάτι. Θέλω να πάω να πάρω κάτι τα γεράκια και κάτι καλλιντικά. Και αυτά κοστίζουν γύρω στα 3.000. Θα μου κάνεις μια φάρσα? Καλό, ε. Τι σας κάνανε, ρε? Τι να σου πω, κάτι διάβασα κι εγώ στο διαδίκτυο. Καλύτερα για εσάς, Αποστολή μου. Γιατί η ώρα τους έρχεται. Και δεν θα πληρώσουν 3.000, θα πληρώσουν πολλά χιλιάρικα. Έλα, Αποστολή μου. Έλα, τι μου κάνεις, καλά? Καλά, εσύ? Καλά, παιδί μου. Κοίταξε να δεις. Μα τόσο πολύ μακάκες μας περνάνε, ρε, Αποστολή μου. Δηλαδή, πάνε να μας κολλήσουν τώρα το άλλο ότι ο Παπούλιας δεν θέλει το μισθό του. Όχι, κύριε Παπούλια. Τα λεφτά σου θα πάνε στο παρακαταστικό και δανείο και θα πας όποτε γουστάει να τα πάρεις. Λοιπόν, δεν μας αυτά να πεις το άλλο. Θα κάνεις νόμο να παίρνεις 5 με 6 χιλιάρικα το μήνα. Αυτά θα πεις. Και μας λες ψέματα. Τρέπονται και λιγάκι τα ζώα. Έλα, να σου θυμίσω κάτι που έχουμε ξεχάσει όλοι εμείς οι Έλληνες. Τι? Ότι όλα αυτά τα κάνουν με 67% αποχή από τις εκλογές. Πού να πηγαίνουμε να ψηφίσουμε κιόλας. Φαντάσου, αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή, τι φλανάχει, ας πούμε. Η δημοκρατία. Τι φλανάχει η δημοκρατία. Ναι, γεια σας, Αποστολή. Ναι, ναι. Ναι, μου έδωσε το τηλέφωνο σας ο Χρήστος από Ευαγγέλου. Καλά έκανε. Για τη μηχανή που πουλάτε. Ναι, ναι, τι θέλετε εσείς, είστε έμπειρος. Είναι. Αυτή λειτουργεί με ρεύμα, με τι λειτουργεί. Η μηχανή λειτουργεί με ρεύμα. Όλες οι μηχανές. Τι με ρεύμα, τι με ρεύμα, τι είναι, του Playmobil. Ε, καλέ, αυτή για να ξυρίσω τα αρχίδια μου, ρε μα. Τέτοια μηχανή θέλω. Με τους μαρκετ, τους πολιτικούς να ξυρίζουμε τα αρχίδια μας κάθε μέρα που τους ακούμε, που τους βάζεις εκεί πέρα στο ραδιόφωνο, ρε. Ναι, καλά, καλά θα κάνεις, αλλά δεν ξυρίζεις και τον κόλο σου γιατί γαμίζει θα βάζει πάλι. Θες να ξυρίσεις τα αρχίδια σου να κάνεις τι. Σωστό. Ότι τάχατη ότι θα γαμίσει, τα άλλο θα γίνει το αντίθετο, ξέχνατο. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Να στη στείλω για πισωξύρισμα. Αλλά πρόσεχε γιατί έχει ρεύμα, μην βραχυκυκλώσει και τη χάσεις. Και αν χαθεί βαθιά, μόνο το καλώδιο θα μείνει έξω να σαλεύει. Να σου πω, ο Μπουμπούκοφ ξέρει για δεύτερη υπουργείο ναυτιλίας, έτσι. Έφυγε. Έφυγε τελικά. Ναι, ναι, έγινε δεκτή η παραίτηση. Είμαι φαρμακομένος. Γιατί εγώ έμαθα ότι γύρισε την Κυριακή το βράδυ στο σπίτι, βρήκε τις παντόφιλες του απ' έξω με ένα σημείωμα που να γράφει: είναι ζεστές, αν θέλουν να ξανακριώσουν, είναι στο υπουργείο, η μπουμπούκα σου. Άσε, άσε. Ναι, κρίμα. Θα πέρα... Άσε, γιατί ήταν που ήταν εκείνη η κρίση του γάμου, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Το θυμάμαι. Είχε σωθεί το θέμα που έγινε υφυπουργός. Ναι. Τώρα που δεν είναι και υφυπουργός, τι να τον κάνει. Πρόσεξε μόνο. Τι να τον κάνει, πες μου. Έλα, ρε Τολί. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Γαβράκια, χθες παγώσαν τα γκάκια σου, αλλά το πήρατε επάξια, ρε φίλε. Έτσι, μπράβο. Το σωστό να το λέμε. Το σωστό το λέμε. Να την πήγαμε τη Ρουμπίν την Καζάν. Καζάν που βράζει ο Ολυμπιακός. Εσύ, ρε φίλε, εγώ τα αμαία τα ήξερα. Ναι, έτσι, ανθρώπους με ευαισθησίες κοινωνικοί. Αυτό το αρχίδια σου έπλε, τι αρχίδια. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Ποιος. Ο Στόιμπλε, ρε φίλε. Οι άνθρωποι, οι ταμεία είναι με ευαισθησίες, με αυτό το πέρα τι κακό πίστας είναι. Αυτός, ρε φίλε, άμα χρεοκοπήσουμε, απ' την κάτω του θα σηκωθεί να περπατήσει, να μου το θυμηθείς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Αποστολής. Ναι, ναι. Λοιπόν, έστειλα το γιο μου στην συγκέντρωση. Έστειλα τον άντρα μου στη συγκέντρωση. Εάν τυχόν μου εξασφαλίσουν. Τι είστε, το ταχυδρομικό περιστέρι είναι ο γιος, το ταχυδρομικό περιστέρι είναι ο άντρας που τον στέλνει το που να είναι. Ναι, έχετε δίκιο. Το επαναστατικό περιστέρι είναι. Λοιπόν, γυρίσανε πίσω. Μία μάσκα, τέταρτο στάδιο καρκινοπαθής. Έρχομαι κι εγώ. Τι έγινε? Τέταρτο στάδιο καρκινοπαθής. Εάν μου στείλουν μία μάσκα, έρχομαι κι εγώ. Στέλνετε και άλλα μηνύματα για αυτά που γίνονται στο κέντρο τώρα στο Σύνταγμα. Και μάλιστα σας κάνει εντύπωση, και είναι λογικό όσοι το βλέπετε, ότι είναι παιδιά από κάτω. Παρόλα αυτά, οι δυνάμεις τάξης του καθεστώτος επιβάλλουν αυτό ακριβώς που θέλουν να υπάρχει και μόνο με αυτόν τον τρόπο. Την τάξη. Στους μαθητές. Ναι, πέταξαν ράτζια τα παιδιά. Δεν ξέρω προς τα πού, δεν είμαστε εκεί, αλλά υπάρχει η δύναμη, η σιδερένια πυγμή του καθεστώτος, του πρώην της ΕΦΕ, Προέδρου Χρήστου Παπουτσί και αυτής της κυβέρνησης, η οποία δεν είναι χούντα, πρέπει να το λέμε συνεχώς, δεν είναι χούντα. Ίσως να αποδειχθεί και κάτι χειρότερο, γιατί καμιά φορά έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Θα μάθετε λεπτομέρειες σε λίγο στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος από τις 2 στις 3.30, μετά Λιάννα Κανέλη. Εμείς σας αποχαιρετούμε γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο. Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στο τούτ. Γι' αυτό έκανες τούτ σε ένα μογκόλο. Και έρχεσαι σε μένα ναι τώρα στη λούτσα. Γιατί και μια μπάμια ο μογκόλος για τούτ. Έλα, λοιπόν, παραγγελία για την Παρασκευή, ρε. Λέγε. Το τηλεφώνημα του Πάγκαλ, το τριψήφιο. Πες μου, πείσε τώρα και τι κάνεις, you know. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί. Yeah. Και το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή συζητάει αν θα είναι ένας ο υποψήφιος στο Πασόκ και θα τον βγάλουμε διαβοής, λες και αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι, δηλαδή, υπονομεύει και αυτήν, αν θέλετε, την... συγχωρείτε, αυτό είναι το τριψήφιο τηλέφωνο, που δεν μπορώ να το κινητοποιήσω, να το αναβάλω και αργότερα. Ναι. Καλησπέρα, μ' ακούς. Ναι. Μην πεις τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Δίνω συνέντευξη στο Real FM, σε συνιστώ να την ακούσεις, θα σε πάρω σε λίγο. Αγόρι μου, σε φαντάζομαι στα τέσσερα να σου μάθω κάτι εμπειρίες. Να σε κάνω εγώ αγόρι μου λαμπάδα, τέλος.